بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد وباب ما جاء في التطير. كتاب التوحيد ما زال توحيده شركه يبينين لي توحيدك iro nakwa ya gana iro da bayar nure iro ya abirena iro igune ki tauhid te giya kone sine gune wa garde gu sine ki gage kone shirk tune dari tauhid ber shirk e gana woni ne tauhid akwara ya tare kala shirk ki ten na jirime na woni su u e gana woni e gana orjuna no dene shirk shirk ki kitab at-tauhid ki nakwa nakor de shilera kiga berne kiga berne kiga negene kasalere eme baba tatayur tatayur ge berdai tashaum mi armar tashaum ge dai dege jurri dariga sorana o dariga tatayur ge begi sura nawo de dare digi jurri dare diga sura nawo te dare ga sura nawo te begi sura ne ne nawo ne ni ga tatayur ge begi ber tatayur ber sato dare kisri ama tige te tanne kema nor tanne nere tige jurri ne ga a go tanne jurri ne ni ga kema nor kidane jurri ne ga ti egnor akeneri tege jurriniga egnor akinna weniga nedrainna weniga buini kiarengna weniga tegenara togottega kobaega urtega tuiga sukoega genega ogot maya nekeda nara ogot borore tene ndang wegine diga tata yur gebra tata yur berkere manaw ti tashaw me tashaw me ge manaw ti ge yurin ga sura na weyin ga wini kerin na weyin ga ti ki manaw ti teduri o ge teduri ye ge tedu bodore ti hasre kaga na ke ki ni ni era an tenaw ni ye ge na halale kere tata yuru ber erege o tauhid kidige tiki kidio asana o tauhid kidige umur ge sokko iro mare ga gene tega sokko iro umur do kayne ga gene kere tega sokko rabbana ra hasli kayre ga gene na so o ber tikuri jurdu kidi baro buini kere ga naw terfo kone ko kine do kor ko kine ga naw iri gener kete kiri waine ga naw power buini kare ga naw premier waine ga naw ima kiru ogo tauhid kiri goy umur sakwa iro mar e egani goy te iro kade begna sa ke ko ra san kisro egani kiru ge farga kede ata bar kayne te bar do kiri arar ne kite buyi ki ganda tege sawre kadakto era an akai sharni tinawni malir kesele alir kesele beji kesele burgir kesele tega rabana alqadrina ya gagorno tarfu buigi negre tene kwak kinakiga tene kamanga nor tanega egenor ayenega ogot nega abdogi tega hallele nara tinawni erai tiki kesele ne ni ni mana go dai mana go irura dundu tikuni atie dere ni keki ka aqidar tawhidu be de shiro kera man haki tege ummu daro tege ti erkui min zaman nabina musa alayhi salam ubutte qur'an do ka so ke ga sai ne age ni ara inna ma ta'iruhum inda allah walakin aktharuhum la ya'lamun fir'aun age nabi illa musa ربنا النبي ورسول سيلا كيكو ولا كيغور جابه فيرون بو بيغه بير ايروا ايرو دوس دين غو بار دوكري كاباتل سايغو ني سيلا ايرو غارد سيلي فيرون نا ايريري فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه ربدو اكو ركيسني ماغا اكو كانره اينغا اكو كانره مالغا اوكو غورنه Irga mirina akwaye ngene ne ki firon barkay barka togi goy hokum togi barka gane enna togi tu dana yar ba tu ti gudi do ayndo ti bona barkay wa in tusibuhum sayya yani irege siogne beduwa men nagne ayne ga men nagne maga men nagne obdogni neni yatayyaru bi musa wa ma neni tew dana dir tirire musa na bagara goro kero dar tu ka gaira dege tiene u bardo ko gorne ge sebab to mashakal ga sako yidi tatayur gi bana tashaumi musa no kara kaino to afir tirire bardo te ko gorne ki sato iror yaro na zo birga ugne bedur ga ugne marer ga ugne abado gne ga emersio tirige sebab musa ro dinu go bardo ko gorne ge ro sebab gene ki قران نغني الا انما طائرهم عند الله تيكي سبب ام بيو بردو سياري سبب كفر رو بردو كفر غني سبب كنبي غو ربنا ركك والي نبي ربنا ركك والي رافدغني كو قالغني ساندو بدو سبب تو جزاء غي كيكي منغي انا موسى كوغور نغني اذا تيجورينه te suraine te kone sabab to na way gari nege firaun na manaj te ke ummu dor erkuy firaun nar kene khorne ti erku firaun nar khorne ki te ki dinga be mo afecto sherier ga ilo rasul do akana kin kitab to akana kiyo dingno nar islam te ne ga be mo afecto kala ti gar kena kone yakpai ne ini gage ti go nak ko akpai sorai sorage ne na weni ga gine na weni ga tagai na weni ga urtei na weni ga urte darera urte ne na weni ga kobai darera kobai ne na weni ga narara tini buinu yere na weni ga erki gine kingini ga terfo kone gine rai ne na we te kone sieri kamer tane na we te kasokko firou nar ko gorne din firaw nake o toy na kemena te bodara te tabine abdonare garde ke gu bodor kanan ni re ti ke gu do isine ni re te wit kiro ge nagas din gino ge nagas kisando khair ke tiga arhama ke tiga arabana rai fadol iro ke te ke sio ke tiga nawe ke tiga arabana rai sabab zunub tu gi tur de sabab to imtihan ne koi arabana te ke suraga terfoga kobaiga genega eroga te kiri rasul alaihi salatu wassalam hadith abu hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tira la adwa gne ligi adwa nege ekere ekki omar greyere nasir sirigi adru adwani mana ekki ton siri ekki ton ti yogni ekki ton ti yogi be mana suttikini omar kire ekki goyginere oddi kir tonnigi i o erfu ki dikire o ki erfu tebere o koma ki dikire o ki koma tebere o goy toray ki dikire toray oni tebere e bari yogna tiki nuri shiregir ti shiregir yogna kigi e kigi bartar gudra iru kire dun izin iru kire dun dun na kor goy na irege sokko o biere no iring yo e kiki kiki biener ka osre beki o nuere be hamugo jarwori ki biror kukke hottorati okne biyarare kera noor kukke ne rabbana okke kika akke kana kikke ka akke hone iroro kini kanne iror to na le ka ko wona ne kera ekki gudra gor kaynaro umur irokr kayni ber jahiliye ga dana firaun nare abu jahal nare dana ekki berdo kayne gine tega ga kuire maga tapkine tega jergine ekki bersat warare ibade gine kidai ber ekki bersat ogere boy gine re he berdo kayno kayno gine kayne nasu ekki etermina abedina obron kislo gine re ima husba yardaiti nyabi ere gine ne oy gine warare adrugo adr oy gine kidi adrugo guning nawego oy beyu oy biere ni ekin bera adrugo yo on adrugo ro o be ibo gunini agu guning nyano lego be oy no oy te harin ne hare hare kone uni tona mesik tutile te hanen na hare hare kone te kausre ere o ketigine o sokko tega kuire eberar tega marbele kegine bokina egidi kire abdone ta hashire sende ki hani udo ke idara ta hane do tebere kopto bere kerere ha tona ki dor tigude jengdere o kira tona dare kire kegine teu ogu hane do tebere kada da jengdel do o marginos o aro kernos aqida gnere ibada ni o go gine hitkine ekero ya birini ekki ibada kedi ne da sando ibada kedi oy ekim berdo gudra gor kayne dio berkida o biro iruru tebere o jago ina irur gasmina ki ibiri kana iruru aja logo tok serigi nidi o kana aja logo tokino ki wokida nidos o kana irur ki kiyo ki gabiros izan la adwa ge mana go dai mana go ekin bena sagor gudra gor kayne no so ukin na yini ni ekin ibada na dine ekin halat tege kuire kayne ge dasanni tege ge re jerne ge dasanni edor go warara edor ge ner gudi ge dasanni ala takalit kune kede go ala to wadde na ondo logne ge dasanni ekige berdo go yine kayne berdo o bile gine re abede ni re ibara iru bartago ki menegi eke ibara ke dio ibara ber ko iru gersinni na Allahu Akbar ni kita ta ibada doru tige adat ko ki tagaliti ko ki are ko ki are ko be kita ai ibara u are dina ke ni abede ni u abede ni iru no sanni u iru no sanni na shirk tu ni kita la adwa lakin la adwa ga mana go yani june eki azol obiro yalla kay kan be kya ke eki yigi na kidere tur kuri ya shire ki kana kyo ki di ugro kana rasul alayhi salatu wassalam fir min al majzum kama tafir min al asad kini wa judam kide eki judam kide wal iyaz billah rabbana saqa fi tini wa eki judam kide ge ay begini ne sura daire hede ne ginna daibe hede ogni ne ashan ekke gogi okay eme ekki berdo gogi na kisri gina kiyoru ekki gira joyerni ogni ekki gira joyerni ogi mana gogi ekki ki ber kimari kimari oni iptalai gina mare kimari do biere na junere o boror ne moone de ne ne na waro kisno joir ni raki gini lemman sura joni gi tanner jogni akin joir nen gini sura ara joini gi tanner joino gini lakin akin ber naf sagor o bire ne hitine akigi abi donoge kishriki rasul alayhi salatu wasalam la yurid mumarrad ala musah o maregi o de dar korba gogi mana o mare gene ke mare o or no gole teli segira gina beria beria ri e ke segira o biere gina ne enna hor kire ne te beria ko hor ne o dere kiri nu kera rasul sa sa e ke taun ni gina ni sanai kola rai dere gina taun gi arde ner e tan ne gina ne juno ko gina kena arne de gir boy gina ne sorna ko gina boy na ga he na gos e da e ki de ga jugi juga wa rabana ke o ru ya la jugi na ju no gos ak ta un gina se gira ina su nar arde ni de gir biya de gina ne sur na arde gir boy na he de no nyaane da ya boy na he de no la e ru ne kin ne gi na su en na ga no gar ne kenar ni de gir ke te yoru kenir i gina tan ni gina ne jene juno ko ni ke ga ne wuro ko ni ki so ko gi mana e ke gra jene ben dayu e kre heror ne e ke ne u san dayinu lakin e ke ber gudra ke dere ber do nogle tay do naso e ke da e ke a be de ko la adwa wala tira tira ga dai tira ga surai sura na wuri sura de de tikone na wi tikone de kemer tanne ko ne nawe eme ere gene tarfa no kya kri lo kone kida ding akhura sak inshallah ta gano iseri e dana bitarfo ge ta o ki ta se gino wa ber kwa kina kiri o ber tan ar tarfo tika ko jure ge o tarfo ta gano ise ta gano iseri tarfo e ta se gi kiwa ta se gi kana kiwa lakin ber ye kinu kerde tarfu ki o kwa kri ne ne oire ti seren nas we tagno isi egne na terfor ne mushkila da itin terfo kwak ne chot ne terfoi wala herga ma gor kiri wala sherga ma gor kiri malaika ga malaika do terfo ne taamul ki ene te wit kino na ga ston tay da nasu soraro sura na oliru buiti gineru oskor ke gine ma amor ke gine tiene asir ke ri asker oskor ke gine tiene asir ke ri nara ostur hir gine ke tien ne kere hener we gine ba go we gine biri we gine ari we gine one sura gine buyi ke gine tike sokko abu jahal na ilim mi manege o din ke ni islam ke ni ilim tun naso tike ek sikit kala rasul sasam wala hamma wala safar ke hamma gida hamage eya jahiliye geber iriri u ogno or kinirini kana ogno or nireso kana tarse den ognene kana ognino ognene ogo or kiniro madlo menaso urugo ga darsinere telefoneta yere gok ele genin go gore kana gok ele geni gore ke gana gok nigre u odo ayne ninne kamene ni kera dire tingna agida gno yene ni yakin gno yene ni ma shetan do te waso sene ne te barona tari bara sando u geni o bu ni ni estini go kirin terfuro ke tiri yadire e be kana o kini or kini ona se terfota e ke tiere e me gok kina na ngina bawa urugna o ga yere tiki kwaye ni rasul ti yogni on bernire ta hitien to horete ti terfote ye gini gore na gok ni yanya yo lakin ber jahiliye gi dara bigi aqila gui u ogno or ni reso kana ogi ayne ni no gini ni ogi turba ra ka osra terfote ye kite gini gore gina magrib kini ire gini gini gore kana gok ni berki agli u kere kini na so kudun ne se ye gini islam ke ti do barki yo oge dona turbar tindete or kiniga na korniga tore terfote e kite gini gogori na gok gino ti gok niga shitan ni mari filan boy o no urni e gabe do dona su barki yog akun ilim goy abu jahal na kigira barki kana kana kana ka araba rogali bari darin lisa koy yi safar safar gi urte ni urte atna sharga darla ni adro ko safar ni ber dara urteki tanake gara ga dinus Beura rabia tilnus. Tenaga bia colnus. Manga ger kilnus. Embera corasino kiki. Orte juruni, orte naun. Kere, okone orte ego, ima gisergi. Gisergi agedilnu. Ne, edrogo gisergi re. O omor giser, sari genere. Gisergi tignini. Emana quasil nusauni. Ne, berde edrogo gisergi. Omor gono giser, saldo. Akone arbagining in ne, arbako by mokoin. Ora kediga, tover saliga, kubanko by mokoi, jabogonil. Shiri, wala sena mokogayo, wala orte mokogayo, wala kubai mokogayo. Kubai shako irursiali shako aki. Tike yinu ni shiri. Nagana are or ye jahili garkiri, embersil shiri kitire, kedauni. Say Muslim carrying enough sahadis big sadis, say Bukhari Muslimi. Say Muslim carrying enough sahadis beginner, Kerala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yes, tiga kesi ni. Walau nau awalagul, nau agi mar. Beroh mar no, ni ke iri mar ni kau suri gini ni, ebero gerbei. Mar do kanak kau suri gini ni, ebero sioi. Beru ketik ni ni, mar kos kiro kau suri agi nasu, mar do kogor ni ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam la nau markeda bu ko yo wala kida irrigation sayo maqadir iroki rabbana bartar ke de mene kida mardoga hairinos kida marwa koros abdo inaso nau amara margunu nur ibi mar yoygin yoygin ke rasul yidi madana okini siere keres egne bari bodoire Bariki bari yoy. Wala gul gine keligi. Gul ni shitani. Gul shitani ki. Tu ne dari. O arma, o birey ma arma kasarige. Batini. Batiki bernotini. Batiki. Wajine jetay. Kene je man nena o baron ni kaini o sirni kinega orga agete ni ga gole jo na kaini ga na kene je man do kada ri director ay ni kaini je kirgina je ranom sini o ga ine kada ke ge nda je man hay ay o kura ri je to ya ni ana go ine kaini na je ra hamgina nam kito beria meni o batin Bati je ke dini. Kele shitan ber o kakairi o dinugu minna, imanugu minna, erigu tahara minna kai kakairi. Ki armar adrugo gul ni. Gul ki yoge na ke idigi. Yoge da yo berri ennara yo aru. Embego ni yoy. Gul ki ber iyan yani. Gul ki ber. Uniga nyate uniga bagote uniga erote uniga ote uniga jeta yare uniga tine te yagenere sara gar okay nege te kola kirona orgar ka kike garde ga te kola kike kaka kaka te duwa kara kaste goldo deli golge godra kire te kasa kodlo ni rasul sallallahu alaihi wasallam كذا حديثني إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان شيطان وكت وسوسين نغنا جاي تايغا تيكوني ديلغا ابدوغنا شيطان دارسنا يي سور نغيدنغا تيني ديلاني شيطان ني اغانيغني ازيني نوبني شيطان بر اذان كي ديغار ازيني نين كي ديكاي ني امبيغو دوغان ناوري بلغا كون جيسكنن Mana iru adur guning ini? Syaitan sihir gua kait gua embel gua takut. Golgi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yog ni, dayo syaitan gi ih. Bardabar doy, bati, tika sokoh. Oga ber nene, turba oke iri, eme tona jagara bagi ono iturbai ono iturba ke ire gener ogoi kaga wene ganeri kago surere eskarte te drip sirini kone kone nani negegare arega bursere nike uri akodo ke abdane kone ganeri je tayale to gona nani tike shitanni menegi o berniki muslim me ga kafir ga oniki ber majal ke de forsa ke de ga leman ke tie o ka kare jeman sayare tegrib ke tie kisine ki shitane me menegi oniki forsa ke de ka osra ke tie ga dilo lakin shitan ber o ga o haire ni o haire ni ni war ke ti o gerti tie ga dilo ru ke turba ye gira ka osra ko ba sarar go sere ko ba dora ke tie o ga kare tie kerne onegi onegi ber ugo iroker tie turbar tignini tore age qiyama go go ina ina so jenne ke diga jenner o e ka osro o waitno yere ga berde forsa ake ga osre yere isen ake ga ka osro in berre jemene menegi o waitine ye man ngene no oniki kidar kasro kidar kasro o gi ya jenne ya yere niro oke ning muslime ka kafir ka ama jenir i wala ama jere wala wego iwa o jenir ki ka osre jeman tayare o wa kinena o jenir ba muskila wa dayna ki kinake ti o wa itni o jere ki ber fursa ke diege yegra ka osre kele terdo ka osre terdo o ido wa kinene kele hit kinene ti jere u de dira o ikine fursa ke diege yegra ko sra sen ro da ke jere sari og nire tege ber kaosro oga watno kaosro jega manno kaosro ba ti tero or kinira kaosro gokno te kana ko asir lakin shitan do maselita yere turba ke agar ba serar ko yerere ko bodore ye oga watne so oga kudune ono ye kaosro watigine ganase one ke kaosro watno u shitan do tikikir ningene ne rasul alayhi salatu wassalam zikr gnu men nayne shitan ge dire naso zikr ya kure de ogone u kaga atike ningene asenno asene ne ngudra gu takne rasul alayhi salatu wassalam babal tasha umga tatayur ga kesoko ongna muslim ne lese ti bege suragne ne embegno ibernega tebega suragne ne nazatu di aqidane tedu norten ne ga surana worine embe berne ga hitina di koyni ga tejene ne da ikdar maraj batle sene da ne ga kobai mo koyni ga gine mo koyni ga kone tagai ne ga kone urdei ne ga tika sokoge ti ilim abu jahal na ki firaun na ki jahiliye ki o nebi ewugina kana selnu do ilim kiri ona muslim ne ne dintina nebi sine ne do o to dingi tabenere na akida gano sanigene ne mano iman gano naga singene na zato ka ere gano shirke te eureni to huit safi garnigene ne malakut as-samawati wal-ardi gi soko iruhukum gena iru magor e menigi shitan ga godra akiro junun ga godra akiro ti terfo kok nero ti hak nero ni le kunin bago wegeni to go be bri wegeni to go baro wegeni maiske wegeni obiru wegeni to go gene kone tega kone urte te kasako rabbana mar e mani maqadir kida silnu wala maslaga kida ko orne or maslaga kinu wala darar ga kida ko orne darar ga or kinu ukinne ega tayginin tawhid ki nori nebir kida ko orne goy kitab to kida goy irur kaga saygi umur ge soko i rabbana mar e nas rasulugo ge balakh kida ganege berbeni adam ganege umur ge soko rabbana subhanahu wa ta'ala marina so herre kitiga rabbana ko horne dara iro shukri dara sharre kitiga rabbana ko horne ega dara iro wala kibina tagin wadara obdo dara ginene to wito tisi ama ugu kire surde ilim go firaw na kiro itabe da abu jahal na kiro itabe dara ginene rasul te ka daire obdo dara ndro na so u rusul garden daire garde ko yitabe din to wito wisena no tele to wito tis kar ki min mina so inshallah bagin das arabis.